NPO Radio 1. Koen Verbraak. Zo dadelijk de derde aflevering van Ooggetuigen, de zomerserie van de publieke tribune, waarin we iedere week een belangrijke datum of gebeurtenis uit het niet zo verre verleden onder de loep nemen, met de ooggetuigen van toen. En vandaag is dat 25 november 1975, de dag dat Suriname onafhankelijk werd. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur. De Engelse voetbalsters hebben voor de derde keer op rij de halve finales van het WK bereikt. In Sydney versloeg de ploeg van coach Sarina Wiegman Colombia met 2-1. De halve finale ontmoet Engeland woensdag Australië, dat eerder vandaag na een strafschoppenreeks won van Frankrijk. De andere halve finale is dinsdag tussen Spanje en Zweden. Voor de Franse kust bij Calais wordt nog altijd gezocht naar meer mogelijke slachtoffers van het ongeluk met een boot met migranten. Vanochtend rond 6 uur werd de kustwacht gealarmeerd nadat tientallen bootjes waren begonnen aan een poging om Groot-Brittannië te bereiken. De boot met migranten was omgeslagen. Daarbij zijn zeker 6 mensen verdronken. Reddingsdiensten wisten ruim 50 opvarenden uit het water te redden. Bij de reddingsactie werden 4 Franse schepen en een helikopter en 2 Britse schepen ingezet. De leider van motorclub Hardliners had in de gevangenis jarenlang allerlei privileges, meldt de Telegraaf. Lysander de R. zat in de gevangenis in Zwaag, een straf uit van 9 jaar... vanwege ernstige geweldsmisdrijven. Hij kreeg gerookte zalm, whisky en sushi, een grote tv in de cel, en hij mocht gokken op computers van de bewaarders. De directie in Zwaag wilde zo voorkomen dat het onrustig werd in de gevangenis. De R zit inmiddels in een andere gevangenis, in Alfa aan de Rijn. Bij het WK mountainbiken voor vrouwen in Schotland is Puk Pietersen 3e geworden. De eerste plaats was voor de Française Pauline Ferrand-Prévot. En 2e werd haar landgenote Loana Leconte. Ferrand-Prévot prolongeerde daarmee haar wereldtitel. Anne Tauber werd in Glasgow 14e. En straks om 16:30 beginnen de mannen aan het WK mountainbike. De weersverwachting: in het noorden nog buien, vanuit het zuiden op de meeste plaatsen droog en zon. 19 tot 24 graden is het. Morgen periode met zon en dan een graad of 23. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 40 kilometer file verspreid over het land. Op de Afsluitdijk de A7 in de richting van Noord-Holland voor Den Oever 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. Op de A76 van Geleen naar Heerlen tussen Nut en knooppunt Ten Esse 3 kwartier extra door een ongeluk. Je kan dan langs via de vluchtstrook. Je kan beter omrijden via Maastricht over de A2 en de A79. In Zeeland op de N256 Goes richting Zierikzee voor Kortgene 1 kwartier vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Brielen en Stellendam heb je een 30 minuten extra nodig. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jacob Roescha leidt het Gustav Mahler Jugendorchester op 26 augustus in Mahlers muzikale afscheid. De aangrijpende 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Human. Van zelfstandigheid op onafhankelijkheid. Zelf duurde maar heel kort. Een Amsterdammer vermoord. De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Zolang ik arm minister-president van dit land ben, zal de partij nooit verraad plegen. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uil. Het kabinet Aaron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid. Het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. 25 november onafhankelijk. Aldus de Surinaamse premier Henk Aron begin 1975... over die ene dag die later de geschiedenisboeken in zou gaan als Serefidensi Day, de dag dat Suriname onafhankelijk werd. Na een lang proces van decolonisatie werden op 25 november 1975... de staatkundige banden met Nederland dan toch echt verbroken. Hoe beleefden de mensen die er destijds bij waren die nationale feestdag van de Nieuwe Republiek Suriname? Was het eigenlijk voor iedereen wel zo'n feest? En kwam de onafhankelijkheid van Suriname nou te laat, te vroeg of precies op het juiste moment? Vandaag bij mij aan tafel Kathleen Ferrier. Ze is geboren in Paramaribo als jongste dochter van moeder Edmé Vas en vader Johan Ferrier, die later de eerste president van Suriname zou worden. Naast haar zit Joyce Raman, ook geboren in Paramaribo als jongste dochter in een gezin van 6 kinderen. Haar broer Leslie was in 1982 een van de 15 slachtoffers van de decembermoorden. En Noralie Beyer zit ook aan tafel, geboren in Willemstad op Curaçao, dochter van Surinaamse ouders. We kennen haar natuurlijk als het gezicht van het NOS-journaal, maar in de jaren 70 werkte ze ook als nieuwslezeres bij de Surinaamse Televisiestichting. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Joyce, jij bent in 1958 geboren in Paramaribo. Suriname was toen al geen kolonie van Nederland meer, hè? Nee, inderdaad, want in 1954 is toen het statuut opgericht, zeg maar. Dat was al de eerste stap om tot zelfstandigheid te komen. Toen was het al een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Ja. Ja. Maar Nederland speelde toch nog een rol in jouw jeugd, hè? Ja, absoluut. Dat kan je wel zeggen. We zijn toch beïnvloed geworden en onder de normen en waarden van Nederland opgegroeid, zeg maar. Op wat voor manier bijvoorbeeld? Nou, ik schaam me bijna, maar we hadden thuis Margriet en Libelle. Oh ja. En Pasen, dan hadden we ook eitjes en vergeverfde eitjes. En ja, we deden toch mee. En je zegt, ik schaam me er bijna voor. Ja, het is toch raar dat je in Zuid-Amerika woont en dat je je leven toch helemaal gericht op een Europees land. Dus waar ik toen nog nooit was geweest. Jullie kookten de recepten van Wina Born gewoon. Ja, ja? Precies. En leerde Jan Jans en de kinderen. Ja. En leerde je ook de Nederlandse topografie op school? Ja, zeker. Nou, mijn tijd, toen werd het al een beetje beter, zeg maar. Mochten we de hoofdstukken in de geschiedenisboeken, die gingen over ons land en de Tweede Wereldoorlog of zo, die mochten we overslaan. Maar verder was het toch op Nederland gericht? Helemaal. Ja. Noralie, toen jij op Curaçao werd geboren, waren de Nederlandse Antillen officieel nog een kolonie van Nederland, hè? Waar kon je dat aan merken? Aan alles. Ja? Aan de taal die wij thuis spraken. Aan de school die ik bezocht. Niet per se aan de kinderen, maar er waren ook Hollandse kinderen op die school. Aan de Shell die daar was gezetteld. Mijn vader werkte voor de Shell. Dus ja, en wat Joyce net zei, dus de schoolboeken die waren compleet Nederlands. Met haasje over prentjes, kinderen die haasje over speelden. Met koeien, met molens en klompen, waar wij dus niks van weten, met sneeuw. Dus je groeide op met kennis over een land waar je helemaal niet woonde? Niets, wist je niet. En er werd over je eigen land werd heel weinig of zo goed als niets verteld. En elk van niet in de boeken. Je moest geluk hebben dat je een juf of een meester had. Of een non, ik was op een nonnenschool. Wel witte nonnen uit Nederland, die de moeite deden om je iets te vertellen over je omgeving. Dat is nu bijna niet te geloven, hè, dat zo was. Nee. Maar dat was in die tijd heel normaal. Ja, er was niks anders, denk ik. Ja. Jouw beide ouders kwamen uit Suriname. Had je zelf ook een band met Suriname toen je jong was? Ja, want mijn ouders waren Surinaams. Er was een Surinaamse gemeenschap op Curaçao. Er waren heel veel Surinamers net voor de oorlog naar Curaçao gegaan. Omdat de Shell zich daar had gezetteld. En werkkrachten nodig had. En vooral witte boorden. En die waren goed opgeleid. De opleidingen in Suriname waren heel goed. Er was een artsenopleiding al in Suriname. Er waren goede artsen. Onderwijzers waren er en ambtenaren. Dus young men go over the sea. Dus die gingen allemaal naar Curaçao, vooral jonge mensen. Mm-hmm. Om te werken en om beter geld te verdienen. Ja. En zo zijn mijn ouders dus ook op Curaçao terechtgekomen. Tezamen met een heleboel andere Surinamers. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in een Surinaams nest. Die band was er. Die band was er met de post die kwam, met de mensen die ze kenden, de vrienden die ze hadden. Dat waren voornamelijk allemaal Surinamers. Kathleen, in 2019 begon jij jouw Anton de Kom-lezing met de vragen die tante S, hè, dat typetje van Jurgen Raarman, altijd aan haar gasten stelt. Hè. Welke vragen zijn dat ook alweer? Wie is je vader en wie is je moeder? En daarmee vraag je inderdaad naar, wat is jouw verhaal? Ja. Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Een vraag die voor ons in Suriname natuurlijk heel belangrijk is. Want als je iemand ziet, kan je niet meteen zien waar die persoon vandaan komt. Omdat de Surinaamse bevolking bestaat uit mensen die hun wortels over de hele wereld verspreid hebben. En wie zijn jouw vader en jouw moeder? Mijn vader is Johan Ferrier, Johan Henry Elisa Ferrier. En mijn moeder is Edme Celia. Ja, dat zijn hun namen, maar wat waren het voor mensen? Ja. Nou, het waren onderwijzers in hart en nieren. Ja? Waar ze ook woonden, wat voor positie ze ook bekleden. Zijn mensen die altijd uitgegaan zijn van het emanciperende belang van onderwijs. Ook van hoger op willen komen. Ja, van je kennis vermeerderen, kennis overdragen. En de mooiste taak in het leven, het mooiste werk wat er is onderwijzer zijn. Jonge mensen helpen te worden wie ze zijn. Ontwikkelen, de wikkels wegnemen. En ik vind het ook heel mooi om Joyce en Noralie te horen. Want bij ons thuis was er toch veel meer nadruk op het Surinaamse. Mijn vader was jonge onderwijzer en toen hij 17 jaar was, had hij al samen met een klasgenoot een aardrijkskundeboek over Suriname geschreven. Omdat zij vonden dat het niet zo kon zijn dat Surinaamse kinderen inderdaad alleen maar zouden leren over wat er in Nederland om in die leemte wordt te voorzien. Precies. Eigen geschiedenis, eigen aardrijkskunde. Het heeft er voor mij persoonlijk ook in geresulteerd dat ik Spaans en Portugees ben gaan studeren. Mm-hmm. Omdat wij thuis ook hoorden, we hoeven niet altijd naar Europa te kijken. Ja. Wij zijn deel van het Caraïbisch gebied en van Zuid-Amerika. In 1968 werd jouw vader gouverneur van Suriname. Jij was toen 11. Wat herinner je daarvan? Was dat een groot moment? Nou, het grappige was dat mijn zusje Joan en ik niet door hadden hoe groot dat moment was. Wij verhuisden van Biliton, waar mijn vader directeur van de bauxietmaatschappij was, verhuisden we naar een familieberaad waarin we hadden ingestemd dat hij gouverneur zou worden. En hij was beëdigd in 1968 toen door koningin Juliana. En wij gingen dus terug naar Suriname, waar hij feestelijk werd ingehaald. En Joan en ik, mijn zusje en ik, waren alvast naar huis gebracht. En wij vroegen aan de persoon die ons naar huis bracht, wat doen al die mensen hier op straat? Wat is er aan de hand? Ja. En toen zeiden ze, jullie vader wordt de nieuwe gouverneur. Dus ik was daar niet zo van bewust. Ik weet wel dat een van de voorwaarden aarde van mijn vader om gouverneur te worden, was dat hij zei, ik stel het Surinaamse belang altijd boven het Nederlandse. Dus ook al ben ik een vertegenwoordiger. Ik ben een Surinamer. Van de Nederlandse koningin. Ik ben een Surinamer en het Surinaamse belang gaat voor alles. Ja, was hij ook een voorstander van de onafhankelijkheid van Suriname? Hij was er zeker een voorstander van. Mm-hmm. Hij heeft er altijd aan gewerkt. Jong in de politiek gekomen vanuit het onderwijs. Unie Suriname opgericht, waarvan de leus was baas in eigen huis. Maar het kwam hem te snel. Zijn idee was, het is ons opgedrongen door Den Uyl bij de regeringsverklaring van 1973... Mm-hmm. dat Den Uyl out of the blue zei, wij moeten af van onze koloniën. Hij heeft zelf ook bepleit dat er een referendum zou komen. Is ook een eis bij de Verenigde Naties in het decolonisatieproces. Is niet gebeurd, dus hij was absoluut een voorstander, op eigen benen staan, 21 jaar na het statuut. Volwassenheid, we kunnen het, maar het was net te snel. Ja. Jij hebt wel eens gezegd, wij zijn opgevoed met het besef, wij zijn de nazaten van de allersterkste. Ja. Wat bedoelde je daarmee? De mensen die slavernij en contractarbeid overleefd hebben. He, daar zijn wij de nazaten van. Dat geeft je een zekere verantwoordelijkheid. He, je hebt bijzonder bloed in je aderen stromen. Je hebt bijzondere voorouders gehad. Je hebt een bijzondere verantwoordelijkheid en ook een bijzondere kracht en trots. En vechtlust en veerkracht. Zeker. Kracht van de voorouders. Ja. Joyce, jij bent zelf al op jonge leeftijd politiek geworden. Hè? Mm-hmm. Je was 15 toen je het jongste lid werd van de Surinaamse muziekgroep OPO. Wat betekent OPO? Sta op. Oh ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment van het nummer Surinamer één nationaliteit. Was het zelfverzeker, schreeuwen wij nu allen uit. Wij zijn Surinamers, in hart en nieren daar meer. Surinamer, één nationaliteit. Dit ben jij die we horen zingen. Ja. Ah, ja. Onder andere. Ja, want die boodschap van Suriname één nationaliteit, mm-hmm, had dat ook te maken met toch de spanningen die op dat moment leefden in Suriname? Ja, zeker. Ja? Het is ook ontstaan omdat er geluiden waren van, misschien moeten we toch gemenebest worden in plaats van totale onafhankelijkheid. Ja. Mm-hmm. Kijk, er was weinig draagvlak voor die onafhankelijkheid. Noralie, in die jaren vlak voor de onafhankelijkheid werkte jij nog maar kort als nieuwslezer, hè, en redacteur bij de Surinaamse Televisiestichting, de STVS. Zeg je dat goed? STVS, ja. En wat merkte jij van die spanningen in het land in de aanloop naar de onafhankelijkheid? Er was euforie en er was woede. En in dat jaar, in 1975, ik werkte wel voor de STVS, maar ik had net in die periode had ik zwangerschapsverlof. Ik had een kind gekregen, dus ik was thuis eigenlijk. Maar toen mijn kind geboren werd, dat was in mei 1975... Uh-huh. Toen kwamen mijn vrienden en familie, die kwamen mij feliciteren in het kraambed. En in plaats dat ze naar mij en mijn kindje keken, keken ze even zo van, oh leuk. En ze riepen toen rechtstreeks naar het raam, omdat er een hele gloed was in de stad. De stad stond in brand. En toevallig was het dat een nicht van mij, die had net een pand daar gehuurd. En het was precies dat pand wat voor een deel in brand was gestoken. Dus ze hadden helemaal geen aandacht voor mij. Maar behalve dat natuurlijk een droevige gebeurtenis was voor de nieuwbakken moeder. Maar door wie was dat dan in brand gestoken? Door jonge Hindustanen. Ja. Als protest tegen de aankomende. Dus er was veel onrust. Ja. En die onrust was al een hele poos gaande in het land. Pengel, Joopie Pengel, dat was een NPS-leider, een grote NPS-leider. Die onder hem eigenlijk, toen hij wegging in 69, 68... toen was die onrust al gaan groeien. Daarom is hij ook weggegaan. Er waren veel stakingen. Dus in aanloop naar 75 was er veel onrust in het land. Dus wat Joyce ook zei, er was niet een breed draagvlak. Nee, helemaal niet. En wat Kathleen zei, dat er nooit een referendum is gehouden. Dus het volk wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Alleen dus, zeg maar, de politieke elite, wilde graag onafhankelijk zijn. Aron was ook sterk onder de invloed van Bruma, de PNR, de Partij Nationalistische Republiek, die ook Wie Egisani, wat net is genoemd, is ons eigen ding. Dat was een groep die hier in Nederland was ontstaan. Dus Aron stond ook onder druk van hun om dat land onafhankelijk te maken. Toen heeft hij dus Pardoes gezegd, 25 november... 75 zijn wij onafhankelijk. Die Hindustanen zeiden van, wat hebben we nou aan ons broek hangen? Dat werd gewoon meegedeeld. Dat werd gewoon meegedeeld. Ja. En toen zijn er rellen ontstaan. Er zijn er ook onderhandelingen begonnen waar de Hindustanen eigenlijk niks van wilden weten. Want ze waren toen eigenlijk al de grootste bevolkingsgroep. Ze waren in meerderheid. Dus, en ze hadden nooit geregeerd. Ze probeerden altijd een brede coalitie te vormen met de NPS, de Creolen. Ja. En ze hadden het gevoel, er wordt nu over ons beslist. Ja, zonder dat was ons. Dus de angst die rellen voeden. Ja. Want in het buurland Brits-Guyana waren er ook rellen ontstaan. Mm-hmm. Ook een aanloop naar de onafhankelijkheid. En daar waren die Hindustanen ook in de meerderheid. En die hadden het echt heel, die hadden het rof aangepakt. Laten we even luisteren naar een fragment van Surinamers op straat in Paramaribo, waar je goed kunt horen dat ze beducht waren voor die onafhankelijkheid. Wat we moeten doen, we moeten met alle middelen proberen de regering klem te zetten. Dat is dus met wapens, maar we moeten het doen. Want als we zo doorgaan gaan, dan zullen wij Hindustanen niet kunnen zien dat wij verkracht gaan worden. En dat de negers als het ware zullen bloeien met onze zweet en onze bloed die we alle jaren hebben. Wanneer de Creool zich zou gedragen, precies als de Hindustaan, op een menswaardige manier haar rechten zou gaan zoeken, op een menswaardige manier, op democratisch wijze, voor haar rechten zou gaan vechten, dan zou dat allemaal heel goed aflopen. Maar nee, ze moeten altijd de Hindustaan proberen te tergen en dat zullen wij niet meer aannemen. En als ze nou verder gaan, dan vrees ik voor de toekomst van dit land en dan vrees ik voor de hele Surinaamse gemeenschap. Dit klinkt toch tamelijk dreigend, Kathleen? Nee, maar het was ook een hele spannende tijd. Ja? Het ging allemaal veel te snel. Het is, hè, wat we net al zeiden, Den Uyl kwam er mee, nota bene op een moment dat er een koninkrijkscommissie zou komen. Die zou kijken wat zijn de vervolgstappen na het statuut. Komt ineens hiermee. Vervolgens Aron, die ook zegt 25 november. En natuurlijk bij andere bevolkingsgroepen angst. En het is zo ver gekomen dat tot kort voor de onafhankelijkheid, in de zomer van 75, waren er in het parlement drie regeringsparlementariërs die ook tegen de onafhankelijkheid waren. En toen hebben ze het zo weten te spelen dat er geen parlementszittingen waren. Vervolgens is Lajmon met zijn groep naar Nederland gegaan om men daar te overtuigen dat het te snel gaat. Maar de druk vanuit Nederland, de wens vanuit Nederland om dit door te zetten, heeft ertoe geleid dat een van de leden van de partij van Lajmon, Hindori, is overgestapt naar het andere kamp. En de meerderheid was zo klein dat dus op dat moment er een meerderheid was om de dus door één man is dat eigenlijk verschoven. Ja. En het is nooit meer goed gekomen tussen Lajmon en Hindori. Heeft op zijn knieën Lajmon om vergiffenis gevraagd. Het is hem niet gegeven. Waarom wilde Den Uyl van Suriname af, kennelijk? Ik denk, ja, ik kan niet in het hoofd van Den Uyl kijken. Ik denk inderdaad wat hij zei van wij moeten van het koloniale imago af. Wij moeten van Suriname en de Antillen af. De Antillen hebben gezegd, sorry, maar dat doen wij niet. Suriname heeft gezegd, voordat jullie ons eruit trappen, gaan we dan zelf wel. Maar het proces is toen enorm versneld doordat Henk Aron met dat voorstel kwam, 25 november. Want het is toch interessant dat de datum en het moment van die onafhankelijkheid wordt opgelegd door de kolonisator. Absoluut, ja. Die dus datum is niet zozeer, denk ik. De datum, of het moment. Maar dat het in de regeerperiode van Den Uyl, bij zijn regeringsverklaring, toen in 73... kwam dat als een totale verrassing. En toen heeft men in Suriname gezegd, oké, nou ja, we kunnen het ook wel aan, heeft men gedacht. Dan doen we het maar. Ja, en dan gaan we op ons eigen moment. We gaan het ons niet door de kolonisator dat zij ons eruit trappen. We gaan het doen en we gaan de soevereiniteitsonderhandelingen, besprekingen doen we. De soevereiniteitsoverdracht, die besprekingen doen we op onze voorwaarden. Maar dat is dus niet zo gegaan? Nee. Den Uyl was ook heel erg onder invloed van de tijdgeest. In Afrika werden er steeds meer kolonies die werden onafhankelijk. Dus eigenlijk kon Nederland niet achterblijven. Precies. Men wilde dat imago van land dat koloniën heeft, daar wilde men van af. Maar het is natuurlijk niet netjes om landen waarmee je in een statuut zit op grond van gelijkwaardigheid dat op te leggen. Ja, daarmee te verrassen. Ja. En vooral ook dat er nooit draagvlak is ontstaan daardoor. Omdat het gewoon, het is als het ware, door de strot geduwd. Dus je stad start heel slecht. Ja. In die periode zijn heel veel Surinamers het land ontvlucht, als je dat zo moet noemen, naar Nederland vertrokken. Tussen 1970 en 1980 zo'n 140.000 mensen, de helft van de Surinaamse bevolking. Waar waren ze precies bang voor, denk jij, Joyce? Ik denk aan slechte sociaal-economische omstandigheden. Dus ze gingen voor een beter lot gingen ze toch naar het moederland, zeg maar, om toch hun toekomst veilig te stellen. Want Nederland voelde toch als een moederland. Ja, ik denk dat toch. Ik denk het wel. Kijk, er was altijd wel. Je had wel een progressieve stroming in het land die altijd ook zei van tuurlijk, we streven naar politieke onafhankelijkheid, zeg maar. Dit is de staatkundige onafhankelijkheid. Dus het is een stap in de goede richting. Dus in die zin was ik bijvoorbeeld ook niet tegen de onafhankelijkheid. Nooit geweest ook. Maar misschien wel niet. De manier waarop. Ja? Dat was eigenlijk de issue. Norrie, werd er op de staatstelevisie eigenlijk verslag gedaan van die enorme exodus? Al die mensen die vertrokken? Ja en nee. Het was inderdaad een staatsmedium. Dus ik werkte daar. Dus wij werden geacht alle convocaties en alle mededelingen zo voor te lezen. Daar hebben wij wel wat veranderingen in aangebracht. Maar dat kost ook. Dat is een ander verhaal. Dat moesten we heel veel moeite doen om dat te veranderen. Maar ja, er werd. En als het niet op de televisie kwam, zo die massale uittocht, dan was het wel in de kranten. En anders was het wel in de Nederlandse kranten die in Suriname terugkwamen via Radio Nederland Wereldomroep. Dus werd niet genegeerd dat het gebeurde? Nee. Maar dat kon natuurlijk ook niet, want iedereen zag zijn buren vertrekken. Ik woonde dus niet zo heel lang. Ik woonde 5 jaar in Suriname. En we hadden toen niet zoveel geld. Ons huis was niet echt ingericht. Maar nu hadden we dus alle kansen van de wereld. Want elke dag waren er lijsten vol advertenties in de kranten van huis te koop, huis voor huisraad te koop. Voor een prikje. Te koop voor een prikje, voor een appel en een ei. Echt waar? Ja. Want mensen wilden er vanaf omdat ze weggingen. Ze moesten ook geld hebben om weg te gaan. En ja, daar heb ik dus wel van geprofiteerd. Ja, want voor jou stond vast, ik ga niet weg. Ik ga niet. Ik was ook heel erg, wat Joyce ook zei, ik was heel erg voor de onafhankelijkheid, voor de vrijheid van een volk. Daar was ik wel een grote voorstander van, ja. Kathleen, jouw vader werd de eerste president van Suriname. Was dat zijn ambitie ook? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Hij was 65 geworden en het was ook al helemaal afgesproken. Hij zou weggaan op het moment van de onafhankelijkheid. Er zou een president gekozen worden. En onze spullen waren al ingepakt. Het huis zou leeggemaakt worden. Zouden voor een korte periode, voordat ze uit Suriname tijdelijk weg zouden gaan, in een van de huizen van Fort Zeelandia wonen. Maar toen ontstonden al die conflicten, ook in het parlement. En de groep van Lajmon, ook toen Hindori was overgestapt, bleef zich verzetten. En toen kwam het verzoek van Lajmon en Aaron eigenlijk. Die zeiden van, Lajmon zei, we durven het aan als u president blijft voor een overgangsperiode. Mm-hmm. En toen zei hij, het is tijd voor iemand anders. Ik ben van plan om weg te gaan. Maar toen is het behoorlijk druk uitgeoefend voor een overgangsperiode. En dat gaf misschien ook rust voor sommige mensen. Dat gaf vertrouwen en rust. Ja. En de leus was toen ook, wat ik vaak hoorde in die tijd, Nospang Ferrié Tang. Kalmar Ferrié blijft aan om de overgang rustig. Er gaat veel veranderen, maar het is in vertrouwde handen. Het is een baken van iemand die boven de politieke partijen staat. Hij zag natuurlijk ook die grote etnische spanningen. Absoluut, en hij zag meer dingen gebeuren. Hij heeft net dat hele proces, de besprekingen voor de soevereiniteitsoverdracht met enige afstand gevolgd. En er zijn een aantal dingen gebeurd die hij liever anders had gezien. Hij had graag gezien dat er een president was die niet alleen ceremonieel was, maar ook iemand die meer macht had om in te grijpen, juist in een land met zoveel verschillende groepen. Die daarboven zou kunnen staan. Had hij daar geen invloed op? Had hij dat niet als onderhandelingseis kunnen stellen? Hij was niet de persoon die het meest aan tafel zat, maar hij heeft op dat punt zijn invloed aangewend. En ook op het punt dat hij zei, Suriname heeft geen leger nodig. We hebben een uitstekende politie, we hebben geen leger nodig. En toch kwam er een leger. Die twee dingen heeft hij er niet doorgekregen. Andere dingen wel, maar dit niet. Nee. Maar vond hij dat Suriname er klaar voor was op dat moment? Of dacht hij, nou ja, op hoop van zegen dan maar? Nogmaals, hij vond het Dus hij was absoluut voor zelfstandigheid. Hij is altijd zijn streven geweest. Zo zijn wij ook echt opgevoed. Mm-hmm. Wij kunnen het zelf. Suriname stond er ook goed voor. Wat Noorderlien net ook vertelde. He, Suriname had aanzien in de regio. Was een richtinggevend land in het Caraïbisch gebied. Ons sociaal beleid werd overal gekopieerd. Bosbouw. Surinaamse experts op gebied van bosbouw werden wereldwijd uitgenodigd. Waren een modelland op gebied van volksgezondheid. Het zag er goed uit. Ja, dus je had de potentie om dit te doen. Het was te snel. Mijn vader wees ook voortdurend op het feit dat je volgens de Verenigde Naties resolutie een referendum moet hebben. Maar goed, als het zo wordt, laten we dan er het beste van maken. En we kunnen het. Want uiteindelijk heeft mijn vader altijd geloofd in de kracht van de Surinaamse bevolking in dat rijk gezegende land met zoveel potentie. Dat moest uiteindelijk goed komen. Dat moest uiteindelijk goed komen. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten, maar eerst het nieuws van 3:30. NPO Radio 1. Rusland zegt dat Oekraïne de Krimbrug met twee raketten heeft aangevallen. De raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Voor de Franse kust bij Calais wordt nog altijd gezocht naar mogelijke slachtoffers van het ongeluk met een boot met migranten. Vanochtend vroeg gingen tientallen bootjes met migranten de zee op in een poging Engeland te bereiken. Een van de bootjes sloeg om en daarbij zijn zeker 6 opvarenden omgekomen. De politie heeft een man opgepakt die in Honselersdijk in Zuid-Holland 2 kinderen had bedreigd met een vuurwapen. Dat deed hij gisteravond vanaf een boot. Na zijn aanhouding bleek het te gaan om een nepwapen, maar dat maakt voor het strafbare feit niets uit, zegt de politie. Waarom de man de kinderen bedreigde is niet bekend. Engeland speelt woensdag de halve finale van het WK-voetbal tegen Australië. De Engelse voetbalsters onder leiding van coach Sarina Wiegman versloegen vanmiddag in Sydney in de kwartfinale Colombia met 2-1. De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Welkom terug bij de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune. Ik praat met 3 Surinaamse Nederlanders over de aanloop naar en de impact van 25 november 1975. De dag dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Bij mij aan tafel Kathleen Ferrier, Joyce Raman en Noralie Beyer, die dag en die periode die erop volgde, alle 3 op hun eigen manier meemaakten. Joyce, jij zei net tijdens het nieuws, het had ook heel anders en helemaal niet zo vreedzaam kunnen verlopen, hè? Ja, want de gemoederen waren op een gegeven moment zodanig verhit dat grote groepen zwarte en Hindustanen, dus tegenover elkaar stonden, Kriolen en Hindustanen. Het was gewoon het zou uitlopen op een rasserel in feite. Met houwers, op de Gravenstraat liepen ze eigenlijk vanuit 2 verschillende richtingen naar elkaar toe. Dus het was gewoon. Had een burgeroorlog kunnen worden. Ja. En waarom is dat niet gebeurd? Waarom is dat niet gebeurd? Door uiteindelijk de overloper Hindori. Mm-hmm. Toen Lajmond zich verzoend heeft met Aron. En het was kort voor dag voor de 25e. Dus er moesten allerijl, ook de even terzijde in allerijl, moesten alle evenementen en festiviteiten opgetuigd worden. In hele korte tijd? Hè? Hele korte tijd, omdat hij misschien 10 dagen tien tevoren dagen ongeveer was hij overgelopen. Dus binnen 10 dagen hebben ze alles op poten moeten zetten. Zo. En waarom is het niet uitgelopen op een rel? Omdat mensen dus het feest in het vooruitzicht hadden. En uiteindelijk op de dag zelf, op de avond dat de onafhankelijkheid bezegeld werd in het stadion, was er de grote brassa. Brassa is een omhelzing van Lajmond, de leider van de Hindustanen, en Aron, de leider van de Kriolen. Die omhelsten elkaar. Een verzoening. En hier stond er achter, is een verzoening. Ten overstaan van de wereld, van iedereen natuurlijk. En dat had een grote symbolische betekenis. Van, uiteraard. Van, wij gaan het samen doen. Die foto wordt nog steeds getoond en gebruikt. Kathleen, was dat echt een mijlpaal ook voor jouzelf, die 25e november? Het was een zeer belangrijke dag in ons leven. Altijd opgevoed met het idee, Suriname kan het zelf. Dit was het moment waar mijn vader en mijn moeder eigenlijk heel lang naartoe geleefd hadden, de zelfstandigheid van Suriname. Srevi Dinsi, laat het ze maar zien. We kunnen het zelf. En het was, de aanloop was hobbelig, spannend en soms beangstigend. Maar het moment was daar en op dat moment was er het, vertrouwen, we kunnen het. Suriname heeft de uitgangspositie. En dat moment in het stadion, Noreleen noemt het net het moment van de brassa. In aanwezigheid van Beatrix, mijn vader stond erachter, mijn moeder stond erachter, mijn zusje en ik waren daar. En het moment dat die oude Surinaamse vlag en de Nederlandse vlag naar beneden gingen en de nieuwe Surinaamse vlag ging omhoog, met de gele ster in het midden, waarvan, dat is nog een hele discussie geweest, de twee poten naar beneden wijzen en niet naar boven, naar beneden, aangevend, we staan stevig met de voeten in de aarde, geworteld in dit land, met de kracht van onze voorouders. Dat was een... Maar ik zie aan je blik ook dat een magisch moment was. Het was een, ik heb het als een magisch moment. Ja, dat was het echt. Ja. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Ja. Een vol stadion met vuurwerk op het eind, met alle bevolkingsgroepen die daar een parade hielden in hun eigen folkloristische kleren. Het was geweldig. Ja. En ook geweldig in die zin dat het echt nog... Ik zie dat dat ook ontroering oproept. Ja, dat was ook zo. Het was, want wij gaan het zelf doen. Ja. We zijn vrij, we gaan. Euforie. Stond ook overal free. Stond jullie heffen ook jullie handen nu. Ja, want er stond overal in de stad waren de letters free. F-R-I, dat betekent vrij in het Surinaam. Free. We zijn hebben vrij. Toen ook als zanggroep Oppo hebben we toen ook een bepaald nummer gemaakt. Ja. Hè? Van Free Nekisi. Vrije tikkie. Dus vrijheid wordt niet gegeven, vrijheid wordt genomen. Hè. Dat was zo strijdbaar, dat was zo... je voelde het in je tenen, zeg maar. Wat is er trouwens met die vlag gebeurd, Joyce? Nou, dat is nog een kleine anekdote. Want mijn oom, de heer Jong Loy, hij had dus die vlag zeg maar gehezen, die nieuwe vlag. Aha. En de volgende dag, iedereen was die vlag vergeten. Die hing maar. En hij is toen teruggegaan naar het stadion om die vlag dus te strijken en netjes mee te nemen naar zijn huis. En ik denk dat die vlag dus jaren bij hem thuis is geweest. Want niemand wist waar die vlag was. Bij jullie in de familie. De vlag. Ja. Wat ik nog een eigenaardig detail vond, Kathleen, dat jullie wonen in het gouverneurshuis, hè, waar Beatrix sliep en Klaus. Maar dat er ook spullen uit jullie huis werden weggehaald. Hè? Alsof het een soort boedelscheiding was. Zelfs de pakken van je vader. Ja, nee, maar dat was natuurlijk ook. Het was het gouverneurshuis wat voor een deel kijk, we hadden onze privéspullen, onze privévertrekken. Maar een groot deel van het huis was officieel. En dat was door Nederland was dat gemeubileerd. En dat wilde Nederland terug. Ja, kwam dat allemaal inpakken en terugvoeren. Maar ook de kostuums van je vader. Ja, want toen de grote Suriname-tentoonstelling plaatsvond in de Nieuwe Kerk in 2019... had men de jurk die Beatrix aanhad bij dat grote magische moment. En men wilde graag ook het pak wat mijn vader toen aanhad, wat toen nog het pak van de gouverneur was. Want pas de volgende dag werd hij beëdigd als president. Dus wilde dat pak. En ik zei, waar is dat? Dus toen heb ik ook mijn broers en zussen in Suriname gebeld. Die zeiden, nee, dat is ook meegenomen. Dus daar liep Danel misschien wel in rond. Nou, dat denk ik niet. Ik denk het niet, maar ik weet niet wat ermee gebeurd is. Nee. Er kwam daarna ook een grote exodus van Surinamers naar Nederland op gang. En laten we even luisteren naar hoe Surinamers hier vervolgens werden verwelkomd. Ik ga u vragen waar u in de toekomst in Nederland wilt wonen. Daar moet u eens over denken. Maar één ding. U kunt niet wonen in Amsterdam. U kunt niet wonen in Den Haag, niet wonen in Rotterdam en niet wonen in Utrecht. Die plaatsen zitten mutvol. Dit is wel welkom in Nederland. En waar gingen ze? Beleid. En toch gingen er heel veel mensen, de Hindustanen trokken vooral naar Den Haag. Mm-hmm. Kriolen vertrokken naar Amsterdam, naar de Bijlmer. De Bijlmer stond toen, was op een heel laag sociaal pitje gezet. Dus daar zijn ze toch in die grote steden terechtgekomen, hoor. Maar het was natuurlijk toch ook echt een brain drain, hè? Je absoluut. Verloor heel veel mensen die opgeleid waren. Zeker. Maar jij besloot, ik blijf. Ik blijf, want ik was dolblij met dat vrije land. Ja. En die eerste jaren waren echt fantastisch. Het waren hele opwindende jaren, want het alles kon. En de hoop was dus ook dat het zo zou opbloeien dat de mensen die uit angst weggegaan waren ook weer terug zouden komen. Joyce, jij bent ook gebleven, hè? Ja, Ja, het was ook een bewuste keus van, ook vanuit een bepaalde ideologie. Landbouw is de basis van de economie. Dus ik zou landbouw gaan studeren aan de Universiteit van Suriname. Later is dat de Anton de Kom Universiteit geworden. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk heb ik iets anders gestudeerd, hoor, geodesie. Mm-hmm. Maar goed, ik heb wel gekozen om in het land te blijven. Vond jij die vertrekkers eigenlijk ook weglopers? Ja, zo werd toch wel een beetje naar ze gekeken. Van, ja, je laat je land. Je bent toch. Je had een liedje. Wie gaat weg en wie blijft hier? Is de vraag van de kruidenier. No? Ja. Suma e gwe, suma e tang. En dus eigenlijk van wie gaat het licht uitdoen? Weet je wel, ja, het land liep gewoon leeg. Wat wou jij zeggen, Kathleen? Yeah. Nee, ik luisterde vol aandacht. Nee, de enorm appel werd ook gedaan in mijn omgeving. Van mensen, blijf. Yeah. Heb vertrouwen, we hebben je nodig. Wij kunnen het samen. Komt goed, ja, we zeker kunnen het samen. Ga niet weg. Ja. Kijk hoe je ontvangen wordt in Nederland. Ja, kijk wat je hier aan mogelijkheden hebt. Blijf. En hier in Nederland moest men soms helemaal hutje-mutje in een pension. Ja. Weet je, slechte sanitaire voorzieningen. Met z'n allen in een klein kamertje. Dus ja. Want we hoorden dat net. Ik bedoel, dat land van melk en honing. Daar bleek geen melk te zijn en geen honing. Nee, precies. In 1980 was de eerste omslag. Hè? Dat was in aanloop naar 80 begon dat. Toen liet het leger dat in 75 was in het leven was geroepen, voor het eerst een grimmige gezicht zien. Toen vond de sergeantencoup plaats. Wat gebeurde er precies? Dat had een aanloop. Want die euforie waar we het net over hadden, die heeft misschien 2,5 jaar geduurd. En toen ging het omlaag. De economie deed toch niet wat men ervan verwacht had. De rijkdom die men zich al had toebedacht, dat was er toch niet. Nederland, wat ik net zei, was vestzak, broekzak. Dus, en de corruptie bloeide natuurlijk op. Ja. Want je had veel geld, maar voor wie was dat? Ja. Dus dat was voor Nederland, dat was misschien voor een enkele Amerikaan en voor de Surinamer die er goed bij zat. Dus dat werkte door op de mensen die daardoor heel erg ontevreden werden en zeiden van zie je wel, sociale onrust kwam, stakingen kwamen. Het was heel beroerd. En de militairen hebben zich daar ook bij aangesloten. Het waren allemaal militaire jongens die in Nederland de opleiding hadden gehad in Breda. En die zijn met de onafhankelijkheid naar Suriname gegaan met de belofte van een goed salaris voor x aantal jaren. Dus die hadden daar dat leger. Maar ook die waren ontevreden, want die wilden een vakbond. En dat stuitte dan tegen de borst van de regering Aron. Nou, in het kort gezegd, dat was de escalatie. Dat was de aanleiding tot de coup van 25 februari 1980. Waren dus Aron noemde die jongens padvinders. Moet je niet doen voor militairen. Daarmee daag je ze uit. Daarmee daag je ze uit. Je moet ze ook niet negeren. Je moet ook niet zeggen, ik ben de baas en verder doe je niks. Mm-hmm. Ze hadden een legerleider, meneer Elstak, die voldeed eigenlijk niet als legerleider om dit soort jonge mannen te behouden. Dus het was allemaal beroerd. Dus de onrust in het land onder de vakbonden, andere vakbonden van scholen, van fabrieken, industrieën, winkels en zo. Die militairen sloten zich daarbij aan. Dus het was één grote bult van onrust. En die militairen hebben toen het voortouw genomen. Aron heeft toen 3 van die militairen in het gevangen gezet omdat ze saboteerden. Mm-hmm. En dat is toen geëscaleerd, want ze zouden op 25 februari berecht worden. En dat is dus niet gebeurd, omdat ze op 25 februari het politiebureau in brand hebben gestoken en de zaak hebben overgenomen. Is dat de ommekeer naar de mindere tijd geworden? Ja. Het is een enorme breuk in de geschiedenis van Suriname. Want het is eigenlijk voor het eerst dat de macht van de wapens sterker is gebleken dan de democratie, het gesprek met elkaar voeren, op grond van argumenten uit een moeilijke situatie komen. Dat was ook een zeer traumatische nacht. Van 25 februari 1980. Jij was toen in Nederland? Nee, ik studeerde in Mexico toen. Hmm. Dus ik hoorde dat. En dat was de eerste keer dat je de macht van de wapens echt op die manier zag. Hoe heeft jouw vader dat beleefd? Mijn vader die heeft, vanuit zijn rol als onderwijzer is het gesprek aangegaan ook met de militairen. In zijn huis geen wapens, dus altijd moesten de wapens ingeleverd worden. Er werd geen alcohol geschonken, alleen tamarindestroop. Het gesprek gevoerd. Ze hebben hem toen ook gevraagd om aan te blijven. En dat heeft hij gedaan onder voorwaarden. Totdat op 13 augustus 1980 de militairen het belangrijk vonden dat de grondwet buiten werking gesteld moest worden. Toen was ik wel in Suriname. En dat was ook een bijzondere dag, want ik zag de hele tijd de militairen in en uitkomen uit ons huis. En ze moesten iedere keer hun wapens afgeven, want in ons huis geen wapens. En uiteindelijk heeft mijn vader gezegd, ik blijf niet. Als er geen grondwet is, dan hoef ik er ook niet meer te zijn. Mijn functie ligt in de grondwet en als die er niet is, ben ik er niet. Bovendien woon ik niet in een land dat niet een democratie is. Jouw vader heeft over die geweldsuitbarsting tijdens de sergeantencoup van 1980... jaren later nog wel eens het volgende erover gezegd. Tot dan, tot de 80, leefden wij Surinamers in de overtuiging, een Surinamer schiet geen andere Surinamer dood. Onze overtuiging van de medemenselijkheid van de ene Surinamer tegenover de andere, die bestond. En daarop waren onze verwachtingen gebaseerd. Suriname is mijn land en ik ken geen beter. Dat leerde ik aan de kinderen op school en dat is in mijn hart geschreven. Ik zie jou heel hard meeknikken. Hè, ja, dit is precies hoe het was. Ja. Tijdens die coup, Norrely, drongen die gewapende couplegers ook jullie redactieruimte binnen, hè, waar jij dienst had. Ja. Wat gebeurde er toen? De ochtend na de coup, dus na de nacht, ben ik naar het werk gegaan. En toen trof ik daar achter mijn bureau, trof ik daar Jozef Slagveer. Mm-hmm. Jozef Slagveer was een journalist. Hij had een eigen persbureau. Dat heette Informa. En het was een typische journalist, een goede journalist. Maar hij hulde vaak met de politici die aan de macht waren. Dus hij had gehuld met Aron tot er ruzie was. En hij had gehuld met de militairen. Dus toen ze daar in het kampement waren, in een apart gebouw en tegen de regering streden, had Slagveer zich ook bij hun had zich bij hen aangesloten eigenlijk. Dus op de dag na die overname zie ik hem zitten. Ik zeg, Jozef, wat doe jij hier? Ja, nou, je moet voortaan maar naar mij luisteren, zei ik, Jozef. Wat is dit nou? Nou, toen gaf hij dus bijvoorbeeld opdracht aan mij. Dus ze hadden hem direct gemaakt tot hun perschef. En hij, dan komen ze direct natuurlijk bij de radio en de televisie, want het was van hun. Het was een staatsmedium. Dus hij ging orders geven aan mij en aan mijn collega. Dus zo ben ik die dag in het kampement terechtgekomen. En daar heb ik gezien hoe jongens van de straat waren geraapt, die aan het plunder waren geslagen en daar met een bullepees werden geslagen. En dat ik op een gegeven moment aan zo'n sergeant vroeg van, wat doe je? Waarom sla je? En wie ben je? En hij was zo groot in beeld. Wie ben je? Vroeg ik aan hem. Zei hij, dat zeg ik niet. Dus waarop ik me heel erg moest lachen. Eigenlijk niet echt moest lachen, maar toch wel. Want hij was heel groot in beeld. Surinamers, maar klein, iedereen kent iedereen. Dus dat was mijn begin van die coup. En toen moest de allerergste dag nog komen. Hè? Want de nacht van 7 op 8 december 1982 vermoordde het militair bewind in Suriname onder leiding van Bouterse 15 prominente tegenstanders van het regime. Onder wie Jozef Slagveer. Onder wie? Ja, dat is natuurlijk de ironie van het lot. Ja, dat is zeker. Joyce, een van die slachtoffers van de decembermoorden was jouw broer Leslie. Jij was thuis samen met jouw moeder toen militairen hem die nacht kwamen ophalen. En later bleek hij inderdaad te zijn vermoord. Kun je die 25e november, hè, waar we het net over hadden, loszien van wat er later gebeurde? Of is toen die kiem al gelegd? Ja, het is best wel moeilijk om die twee dingen te scheiden. Want het ene, het is wel een soort van oorzaak en gevolg, zeg maar. Hè? Want ik denk dat misschien in de euforie van een onafhankelijk land, dat ook de militairen zijn gaan denken van, nou, wij willen ook naar de macht grijpen en zo. Dus het is echt ook gewoon een coup die ze toen hebben gepleegd, zeg maar. Ook een soort proeven van machtdronkenheid. En later dulden ze dus. Toen hebben ze echt de democratie om zeep geholpen. Mm-hmm. En dus dulden ze ook helemaal geen vrijheid van meningsuiting. En mijn broer was een hele gedreven journalist. En ja, hij is ook door Bouterse erop gewezen tijdens een persconferentie, omdat hij een bepaalde vraag stelde. Want toen was Hauker net vermoord. Wat was een van de militairen, zeg maar. En hij had dus gezegd van ja, maar hoe kan een niet-democratisch gekozen regering dan ook beslissen over leven van een andere persoon? Dus en daar was Bouters dus helemaal heel boos over. En ja, dus daar voelde je al een zekere spanning opbouwen van ja, een stukje onveiligheid. Ja, maar dat is natuurlijk het moment geweest dat de hele geschiedenis de andere kant op is geklapt. Ja. Kun jij nog van het land houden? Ja, dat is een weinig gewetenskwestie. Kijk, ik kan Suriname niet uit mijn hart halen. Daarvoor heb ik toch wel 27 jaar enorm fantastische jeugd en alles. Ik ben daar opgegroeid. Maar ja, het is voor mij wel heel moeilijk om wat, zeg maar, vanaf 8 december, om dat zeg maar een plek te geven. En vooral ook het feit omdat nog steeds na 40 jaar er nog steeds geen berechting heeft plaatsgehad. Nee, want afgelopen mei was jij nog in Suriname. Ja. En was je ook aanwezig bij een zitting van het proces tegen Boutersen, waar Boutersen zelf bij aanwezig was. Hoe was dat voor jou om zo dicht in één ruimte te zitten? Nou, dat was voor mij echt de eerste keer en ik vond het verschrikkelijk. Ik ben ook een beetje ingestort daarna. Ik ben echt de hele dag was ik ziek, overgeven. Ja, heel verschrikkelijk. En wat was het moeilijkste daaraan? Ja, ik weet niet. Je voelt toch een soort van machteloosheid en een soort van woede van verdorie, waarom loopt deze man nog steeds vrij rond? Wij hebben levenslang, hè, als nabestaanden. En zoveel vrienden van al die slachtoffers. Wij hebben levenslang en hij loopt vrij rond. Dat vond ik gewoon niet te verkroppen. En dat is ook de reden dat ik niet in Suriname kan wonen. Het is voor mij, ja, het is een soort van, Astrid Roemer heeft een boek geschreven, Neem mij terug Suriname. Maar ik wil een boek schrijven, Geef mij Suriname terug. Want dat is mij ontnomen op 8 december 1982. En denk je dat je dat ooit terug kunt krijgen? Nee, ik geloof het niet. Nee? Nee. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja. Hoe is dat bij jou, Noraly? Jij komt er nog regelmatig? Ik kom er nog elk jaar en ik snap heel goed wat jij zegt. Die woede heb ik 2 jaar met me meegedragen. En toen heb ik het van me af kunnen gooien. En ik kan teruggaan naar Suriname, dat doe ik dus ook. Maar het is altijd het schizofreen zijn. Ik zeg altijd, je zit in een kamer, de gordijnen zijn dicht, maar het zijn van die doorzichtige gordijnen. Dus binnen heb je het heel leuk en gezellig met je familie en met alle herinneringen die je hebt aan het mooie Suriname, wat ik ook gekend heb. Maar achter dat gordijn, daar heerst een rage, daar heerst een woede die ik ook niet kan handelen. Er hangt toch een grauwsluier over het land? Ja. Ja. Ja? Ja. Het is de schaduw van de coup. Ja. Die vervolgens is uitgemond in die moorden. En je vroeg net, heeft de onafhankelijkheid er iets mee te maken? Ja, ik denk wel, alles ligt in elkaars verlengde. Ja. Hoe zien jullie dan de toekomst? Nou, ik weet zelf niet of je het een zo direct met het ander kan verbinden. Hè. Dingen hadden ook heel anders kunnen lopen. En er is ook heel veel wat we nog niet weten, wat er precies allemaal gebeurd is. Wat natuurlijk als een paal boven water staat, is wat Joyce ook zo terecht verwoordt. Het Suriname waar je van blijft houden, want het is je land, is je ontnomen. En wat ik zelf ook heel lastig vind, is om te zien dat een land dat zoveel mogelijkheden heeft, dat het nog steeds niet de bloei en de groei doormaakt die dat land en de bevolking toekomt. Wat zou er moeten gebeuren? Nou, hoeveel uren hebben wij nog? Ja, nou, wij hebben wel ideeën over wat er zou moeten gebeuren, maar het is niet aan ons. Wij zitten hier. Nou ja, het is ook aan de mensen. Jouw land. Het is mijn land, maar wat er moet gebeuren in Suriname kan alleen als de Surinamers zelf daarom vragen. Ja. Wij kunnen hier niet bedenken wat Suriname nodig heeft. Maar ieder initiatief wat uit Suriname komt en wat ervoor kan zorgen dat het welzijn van de bevolking versterkt wordt, kan rekenen op enorm veel steun vanuit Suriname. En zien jullie tekenen van hoop? Ja, ik vind dat je altijd hoopvol moet blijven. Dat ben ik verplicht aan mezelf. Maar je zegt het ook een beetje op een manier van tegen beter weten in. Kijk, ik vind het al heel wat dat ik in mijn leven heb meegemaakt dat Bouterse gevonnist is. Hij zit nog niet achter de tralies, maar die eis die in 2020 geëist was tegen hem van 20 jaar, dat was een mijlpaal. Ja. Hij zat nog niet vast en zo, maar hij is gevonnist. Dat is gebeurd in elk geval. Je weet of je het nou wil weten of niet, maar de rechter heeft hem betiteld als een moordenaar. En dat is die. Maar daarvoor mocht je het niet zeggen, want het proces sleept en liep en dit en dat allemaal. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat ik dat heb meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik wil per se optimistisch blijven. Ik wil hoop houden. Want anders, ja, wat doe ik dan eigenlijk nog? Suriname is nog steeds een rechtsstaat. Ja. Met dank aan deze drie dappere vrouwen. Die dit voor elkaar hebben gekregen. Die rechters. En ik heb ook hoop vanwege de jonge mensen in Suriname. Als ik zie hoe jonge mensen nog steeds zich inzetten voor het land, tegen hele moeilijke situaties, in hele moeilijke situaties in, dan houd ik hoop. Ja. Nou, dat lijkt me een waardige afsluiting, toch, van ons gesprek. Ja, zeker. Kathleen Ferrier, Joyce Raman en Nora Libeye, ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de derde aflevering in de zomerserie Ooggetuigen van de Publieke Tribune. Volgende week praten we deze serie over 13 maart 1978... De dag dat drie gewapende Zuid-Molukkers het provinciehuis in Assen gijzelden. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. Van OVT met De Eerste Persoon over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen Arno Grunberg over Van het Westelijk Front geen nieuws. Dit is het verslag van een jonge Duitse man die door de verschrikkingen van de oorlog de schellen van de ogen vallen en beseft dat alles waarmee hij is opgegroeid bestaat uit leugens. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman, waarin Leendert van der Valk ons meeneemt naar Ouida in Benin, de bakermat van de voodoo. De VPRO met OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.